nawet do 12 tysięcy złotych. Z takich dni warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Minęła 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Popołudniową audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Dwie godziny do spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda i Donald Trump podpiszą umowę o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Są zarzuty i wniosek o areszt dla byłego zawodnika sportów walki Mameda K. Najwięcej ludzi tonie po wypiciu alkoholu. Za chwilę o ważnej akcji Pływam bez promili. Od spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem rozpocznie wizytę w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda. W nocy polskiego czasu para prezydencka przyleciała do Waszyngtonu. Andrzej Duda z małżonką odwiedzą Biały Dom, Houston w Teksasie, Nevadę i San Francisco. Spotkanie z prezydentem Trumpem rozpocznie się za dwie godziny. Politycy podpiszą umowę, która zwiększy liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce, choć nie wiadomo jeszcze, czy będzie to obecność stała czy rotacyjna. Tekst porozumienia został już zaakceptowany przez obydwu przywódców. Oprócz tego będziemy na pewno rozmawiali też o współpracy energetycznej na różnych polach, więc te tematy gospodarcze także będą tutaj bardzo poważnym elementem naszego spotkania. A według zapowiedzi strony polskiej prezydentowi w Białym Domu będą towarzyszyli także ministrowie obrony Mariusz Błaszczak i spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W nocy polskiego czasu prezydent Trump ma wydać przyjęcie na cześć polskiego gościa. Zaproszeni zostali też wpływowi amerykańscy przedsiębiorcy. O wizycie polskiego prezydenta za oceanem można też przeczytać na portalu polskieradio.pl, a już za kilka minut o wizycie w Białym Domu opowie nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Jest 11 zarzutów dla byłego zawodnika sportów walki Mameda K. Mężczyzna odpowie za paserstwo luksusowych samochodów, a także za zlecenie podpalenia samochodu, naruszenia nietykalności policjanta, jego znieważenie. Do sądu trafił już wniosek o tymczasowe aresztowanie. Jak podali śledczy, Mamed K. złożył obszerne wyjaśnienia. A przypomnijmy, mieszkający od lat w Polsce zawodnik MMA czeczeńskiego pochodzenia został zatrzymany wczoraj rano pod Olsztynem. Jak podano, podczas akcji w jego domu zabezpieczono przedmioty mogące pochodzić z przestępstwa. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Od początku roku utonęło ponad 80 osób. Według statystyk ponad 25% to utonięcia po spożyciu alkoholu. To najczęściej spotykana przyczyna tragedii. Jest bardzo gorąco, więc jest wielu chętnych do ochładzania się w wodzie. Od początku czerwca utonęło już ponad 30 osób, ale mamy dopiero 12 dzień miesiąca, więc jest to naprawdę sporo. I ja mam nadzieję, że jak tylko ruszą kąpieliska strzeżone, będą ratownicy, większość osób będzie przebywać na takich akwenach z ratownikami i będzie o wiele bezpieczniej. Mówiła podkomisarz Kinga Czerwińska z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Akcja społeczna Pływam bez promili po raz 13 ma zachęcić do rozwagi w czasie wypoczynku nad wodą. Ludzie toną. To jest banalne, ale dość i proste, bo nie potrafią pływać. W wielu przypadkach to jest, Bojka, SP, dam dziecku, dam synowi, dam córce, no ale nie ja. Tutaj jak jeszcze dołożymy alkohol, który taką fałszywą odwagę nam daje, na drugi brzeg jeziora płyniemy w tej chwili. A potem się okazuje, że jednak źle oceniłem ten dystans, nie mam siły, daleko jest w jedną i w drugą stronę, sił coraz mniej, a woda to jest w ogóle bardzo zimna, bo to nie jest tak jak w basenie. No i ten proces tonięcia się rozpoczyna. Mówił Jakub Friedenberg. Temat wróci w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki po 18. To już oficjalna informacja. Rok szkolny zakończy się dokładnie za tydzień, 19 czerwca. Minister edukacji Dariusz Piątkowski podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wakacje rozpoczną się więc dwa dni wcześniej niż planowano. Powód? Przepadające na 20 czerwca ustawowo wolne od pracy i nauki święto Bożego Ciała. Minister Dariusz Piątkowski wyjaśnił, że dzięki nowelizacji rozporządzenia uczniowie po dniu wolnym nie będą musieli wracać do szkoły, tylko po świadectwo. Aby uniknąć takiej sytuacji, przygotowaliśmy projekt rozporządzenia, który wprowadza na stałe taką regułę, że co prawda zajęcia będą kończyły się w pierwszy piątek po 20 czerwca, ale jeżeli ten piątek będzie poprzedzony dniem ustawowo wolnym, to wówczas zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie przesuwało się na środę. Skrócenie roku szkolnego zapowiedział w połowie maja premier Mateusz Morawiecki. To spotkanie techniczne, ale wzbudza sporo emocji, bo chodzi o plany Prawa i Sprawiedliwości na kampanię przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. W siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie Komitetu Wykonawczego Partii z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Na pewno podsumujemy kampanię wyborczą do Europarlamentu i będziemy rozmawiali o najbliższych planach na zbliżającą się pewnie kampanię do Sejmu. Mówił poseł PiS Marek Ast. Oprócz szefa partii przy Nowogrodzkiej są m.in. szef klubu Ryszard Terlecki, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski czy szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. I to tyle w tym serwisie, a skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Upały, proszę Państwa, ja wiem, ja nie lubię tego określenia, Państwo też pewnie nie lubią za bardzo słyszeć w radiu, że żar leje się z nieba. Frazes, prawda? Ale jeśli Państwo mają lepszy pomysł na to, jak określić to, z czym do czynienia mamy chyba na większości kraju, to proszę dać znać. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Późno po południu na zachodzie Polski będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia burz z opadami deszczu do 30 mm. Pod wieczór lokalnie nawet do 50 mm, lokalnie grad, możliwe opady dużego gradu, o czym dzisiaj zresztą w audycji popołudniowej w pierwszej godzinie dokładnie Państwu opowiemy. Temperatura dzisiaj od 29 do 34 nad samym morzem i na krańcach południowych od 26 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 16.08. Audycję przygotowała Magdalena Dercz. Program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a przy telefonach Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. wizyta prezydenta u prezydenta. W jakim celu Andrzej Duda poleciał do Donalda Trumpa? Chciałbym, żeby udało nam się wspólnie stworzyć bazę amerykańską stałą, którą nazwiemy Fort Trump. Oczekujemy zwiększenia obecności Stanów Zjednoczonych, żołnierzy i wojsk na terenie Polski. O Forcie Trump już Państwo dawno słyszeli. Dzisiaj usłyszą Państwo same najnowsze doniesienia związane z wizytą pana prezydenta. W Białym Domu już jest Marek Wałkuski. Za chwilę jego relacja. Praca młodych, proszę Państwa, nie będzie opodatkowana. To, co się zmieni, to oczywiście osoby do 26 roku życia nie będą musiały płacić podatku dochodowego, czyli de facto ich pensje netto i brutto będą bardzo blisko, z wyłączeniem tylko składek ZUS-owskich. Upały są z roku na rok coraz większe i trwają coraz dłużej. Zjawiska atmosferyczne są coraz bardziej intensywne i niebezpieczne. Ten grad miał średnicę 12 cm. To rekord? To tak, absolutny rekord, jeśli chodzi o wielkość zmierzonej gradziny w Polsce. Oczywistych zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka nie można już ignorować. O jednym z przerażających raportów przedstawiających katastroficzne wnioski opowiemy także w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Będą także nowi posłowie, dzisiaj zaprzysiężeni, którzy zastąpią wybranych do Parlamentu Europejskiego. Ja mogę tylko powiedzieć, że będę jeszcze więcej pracował na to, że moi wyborcy będą dumni z tego, że tu jestem. Przed 18 opowiemy o aeroplanie. Aeroplanie na prąd. W samolocie elektrycznym słychać obroty śmigła, ponieważ śmigło miele powietrze i to słychać, natomiast praktycznie nie słychać silnika. Nie słychać spalania, bo spalania po prostu nie ma. Po 18 w Trójce 3 po 3 dzisiaj gościmy najbardziej chyba znanego w Polsce prezesa. Chcę powiedzieć, że w Sonie, aby tu być, bo tu jest klimatyzacja, to raz, a dwa, wymyśliłem hasło dla Trójki z Trójką Chłodniej. Albo Chłodnik z Trójką. A jakie państwo mają pomysły na walkę z upałem? Proszę dać znać. Od tego tematu no, pewnie nie uciekniemy przed 19. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny, a zaczynamy 10 minut po 16. Zaczynamy muzycznie. To trójkowa piosenka dnia. Marcin Świetlicki i Klus Mitroch. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy. Się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już pełno będzie krwi, wtedy nie krzycz mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Pani Ewa proponuje na upały truskawki, no i Coldplay. No i tak biorąc pod uwagę, pani Ewo, to, że ja też bardzo Coldplay lubię, mam wrażenie tak jak pani, to do rozważenia. Mamy czas dla siebie. Do 19. Teraz 13 minut po 16. Ten moment w moim samochodzie ciągle pokazuje 37 stopni. I to nie jest żadna gorączka, tylko zwyczajny stan podgorączkowy. W nocy też? A może się po prostu popsuł? Proszę postukać, dokładnie sprawdzić, bo z tymi termometrami w ostatnich dniach przy takich temperaturach to może być bardzo różnie. Zapraszamy do Trójki. Polski prezydent, a właściwie para prezydencka u pary prezydenckiej w Waszyngtonie, w Białym Domu, no nie mogło zabraknąć Marka Wałkuskiego. Redaktor jest już na miejscu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Jest piękny poranek w Waszyngtonie. Ptaszki słyszę. Nie taki gorący jak... Tak, słyszę. Bez dwóch zdań. Ptaszki. Ptaki, tak. Słychać ptaki. Lekko zachmurzone niebo, temperatura 23 stopnie. Idealna na wizytę i na konferencję prasową. Nie pada. Na konferencję prasową w Ogrodzie Różanym, który przylega do gabinetu owalnego, to właśnie tam prezydenci Duda i Trump ogłoszą decyzje, jakie podejmą podczas tego szczytu. No to ja zapytam od razu. Tak, nie będę ukrywał, że z zazdrością, redaktorze, pan będzie w tym gabinecie owalnym? Będę. Grupa dziennikarzy z Polski plus grupa amerykańskich dziennikarzy, tak zwany pool dlatego że dziennikarze towarzyszą amerykańskiemu prezydentowi wszędzie. Większość spotkań w Białym Domu, nawet te, które nie są otwarte dla prasy, to grupa dziennikarzy reprezentujących radio, prasę, telewizję zawsze, czy przy większości sytuacji z prezydentem jest. No i te wszystkie elementy programu prezydenta Dudy w Białym Domu będą właśnie otwarte dla dziennikarzy tak zwanego poolu, czyli takiej węższej grupy dziennikarzy. Czyli pan jest częścią poolu, można powiedzieć w pewnym sensie. Tak jest, a konferencja prasowa będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych, zarówno polskich, jak i amerykańskich dziennikarzy. I jako fan serialu House of Cards odrobinę panu zazdroszczę, redaktorze, możliwości zrobienia selfie na przykład w gabinecie owalnym. Proszę skorzystać z okazji. Pan wczoraj ciekawy briefing prasowy przeżył podobno. Tak, dlatego że przy okazji takich ważniejszych wizyt Biały Dom organizuje tak zwany background briefing, kiedy przedstawiciele administracji Białego Domu, doradcy prezydenta Trumpa informują dziennikarzy, co ma się wydarzyć. Zwykle dziennikarze wiedzą, ja wiem, kto wystąpił na tym briefingu, natomiast umowa jest taka, że relacjonując ten briefing używa się określenia wysoki rangą przedstawiciel administracji, bez podawania imienia i nazwiska czy funkcji. I tego rodzaju briefing wysokich rangą przedstawicieli administracji prezydenta Trumpa odbył się właśnie wczoraj. A gdyby pan powiedział, to by pana znaleźli? Gdybym powiedział, to być może nie dostałbym kolejnej akredytacji do Białego Domu, albo może grzecznie by mnie poproszono, żebym następnym razem tego nie robił. Myślę, że bardziej tak. Nastrój między nami, panie redaktorze, taki krotochwilny, wszak na razie póki co na tę godzinę o konkretach jeszcze za bardzo mówić nie możemy z jednego powodu, no bo ta oficjalna wizyta, oficjalny program dopiero się rozpocznie. Co zatem w agendzie? Jeśli chodzi o samą tematykę rozmów i to, co prezydenci chwalą, to właśnie w czasie tej telekonferencji była zabawna sytuacja, bowiem Biały Dom mówił, że będzie znacząca decyzja ogłoszona przez prezydentów Trumpa i Dudę, natomiast nie chciał podać żadnych szczegółów. Na powtarzające się pytania, no dobrze, to powiedzcie chociaż trochę, czy to będzie baza, czy to będzie Fort Trump, czy to będzie kilka instalacji, czy to będą dodatkowi żołnierze, Biały Dom odpowiadał, czekajcie, jutro wszystko powiemy. Dziennikarze się denerwowali, nawet padały pytanie, to po co zorganizowaliście tę telekonferencję, skoro nic nie chcecie powiedzieć. Także musimy poczekać chwilę, aczkolwiek w amerykańskiej prasie są spekulacje, które mniej więcej zgodne się z tym, co pojawiało się w Polsce, czyli że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowo około 1000, może trochę więcej żołnierzy, że pojawi się eskadra dronów amerykańskich, że powstanie centrum szkoleniowe w Drawsku i obie strony są otwarte na kolejne decyzje dotyczące zwiększenia amerykańskiej obecności. Raczej nie będzie to stała baza typu Fort Trump, stałą infrastrukturą, takie jak są w Niemczech, taka tradycyjna baza. Wielu ekspertów mówi, że to już jest przeżytek i że tego rodzaju mniejsze instalacje, infrastruktura są lepsze, jeśli chodzi o współczesne możliwości czy zdolności odstraszania. Jeśli chodzi o samą otoczkę tego spotkania, to ja dzisiaj próbowałem się dowiedzieć, jakie będzie menu i powiedziano mi podczas przyjęcia, które prezydent Trump wydał na cześć polskiej pary prezydenckiej dla około 300 gości i szefów amerykańskich firm inwestujących w Polsce i kongresmenów i polityków i ekspertów i gości polskiej strony, ale niestety to menu również jest trzymane w tajemnicy. Jedyne, czego udało mi się dowiedzieć, to że to będzie amerykańskie menu. A strona amerykańska szykuje niespodziankę. Nie ma oficjalnego potwierdzenia tego, ale wszystko wskazuje na to, że nad Białym Domem prawdopodobnie w momencie, kiedy prezydenci Trump i Duda będą ogłaszać decyzję, co uzgodnili, przelecą dwa samoloty F-35, nowoczesne myśliwce, które dwa dni temu oglądał minister Błaszczak, które Polska chce kupić, właściwie podjęła strategiczną decyzję, że będzie kupować te samoloty. Także to ma być taki nietypowy akcent podczas tej wizyty. No i oczywiście pierwsze damy będą miały osobny program przez część tego pobytu, dlatego że początek wizyty, czyli przyjazd do Białego Domu, powitanie przed południowym wejściem do Białego Domu przez amerykańską parę prezydencką, później wpis do księgi pamiątkowej, potem rozmowy w tak zwanym formacie 2+2, czyli prezydenckie pary w gabinecie owalnym, to potem przyjęcie i konferencja prasowa to jest program dla zarówno prezydenta Dudy, jak i polskiej pierwszej damy. Natomiast w czasie rozmów roboczych obu delegacji, lunchu roboczego obu delegacji, pierwsze damy pójdą do innego pomieszczenia i spędzą mniej więcej godzinę sam na sam, zjedzą wspólnie lunch. To proszę, panie redaktorze, korzystać z pogody i pięknych okoliczności przyrody. I jeśli już panu się uda to zdjęcie, to selfie w gabinecie owalnym zrobić, to proszę w mediach społecznościowych umieścić, dobrze? Tam są bardzo trudne warunki pracy, ale się postaram. Pan da radę, pan da radę. Marek Wałkuski, bardzo dziękuję. Miłego popołudnia. Dziękuję. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po 16. Lubię Donalda Trumpa, a Donald Trump lubi fast foody. Może to podadzą. Może to podadzą. Ciekawe, ciekawe, co na to goście. W sumie, szczerze mówiąc, to nie wiem, czy pan prezydent Andrzej Duda też gustuje w fast foodach. Hot dogi chyba Donald Trump szczególnie, prawda? Ale nie mam absolutnej pewności. Pan Michał z Hiszpanii pyta, wysyłając SMS na 71335, bardzo dziękuję. Co to za zespół? Da to Hollywood Vampires. Polecamy. 2273, można telefonować w każdej sprawie, bo ja przecież pytałem, jak sobie radzić z upałami. Tak pięknym upale, ja mam na dworze 34 stopni, tak mi pokazuje termometr, bo jestem w samochodzie i genialnym wynalazkiem jest klimatyzacja taka z ustawioną temperaturą. Ustawiłem sobie na 26 stopni i tak przyjemnie chłodno wieje. Zapraszamy do Trójki. To jeszcze chwilę, jeśli państwo pozwolą, przy tych relacjach transatlantyckich pozostaniemy. Ford Trump coraz bliżej, no to ciekawe. No właśnie, już dzisiaj, około 18 naszego polskiego czasu, Andrzej Duda, Donald Trump mogą ogłosić decyzję dotyczącą zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Jak Marek Wałkowski państwu opowiadał, to wciąż jeszcze spekulacje, co dokładnie się wydarzy, no to zobaczymy, musimy jeszcze za 2 godzinki poczekać. Polski prezydent rozpoczął swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jednym z najważniejszych punktów ma być podpisanie porozumienia obronnego Polska-Stany Zjednoczone. Współpracownicy Andrzeja Dudy zapewniają, że szczegóły są już ustalone, a sam prezydent przyznaje, że marzy mu się utworzenie w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej. Zapraszam pana prezydenta do tego, żeby skierować do Polski więcej oddziałów amerykańskich. Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym, żeby udało nam się wspólnie stworzyć bazę amerykańską stałą, którą nazwiemy Fort Trump w Polsce. Oczekujemy zwiększenia obecności Stanów Zjednoczonych, żołnierzy i wojsk na terenie Polski. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Uczynienia tej obecności bardziej trwałą, bowiem i tutaj obie strony są podobnego zdania, wymagają tego warunki geopolityczne, sytuacja międzynarodowa. Co może się kryć pod określeniem Fort Trump? Można się spodziewać prawdopodobnie zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy. Mariusz Cielma, redaktor naczelny magazynu Nowa Technika Wojskowa. Była mowa mniej więcej o zwiększeniu tej obecności o 1000 żołnierzy. Dzisiaj można mówić, że jest tych żołnierzy mniej więcej 4-5 tysięcy. No to ten kolejny 1000 na pewno jest jakimś wzmocnieniem. I think it's been an incredible transformation. To niesamowita przemiana. Amerykański attaché wojskowy w Warszawie, pułkownik John Downey. Przed 2015 rokiem mieliśmy tu 250 żołnierzy i 10 lotników. Teraz mamy około 4 tysiące osób. Nasza obecność i zaangażowanie w Polsce są stałe. To niesamowite, że udało się tego dokonać w tak krótkim czasie. Szybkość zebrania się i swoboda poruszania to nasze najważniejsze zadania, które doskonalimy. Jeśli bowiem będziemy musieli stawić czoła zagrożeniu, to trzeba działać szybko. Amerykanie dysponują na terytorium Polski już dzisiaj brygadą pancerną. To jest broń ciężka, czyli czołgi, bojowe wozy piechoty, artyleria. Liczny jest także ten kontyngent lotniczy. Natomiast no, z punktu widzenia Wojska Polskiego no, najlepiej by było, żeby właśnie pojawiły się jednostki na przykład z systemami Patriot, jednostki z systemami HIMARS. Na pewno byśmy chcieli, żeby tu pojawił się jakiś sprzęt związany z rozpoznaniem. Do Polski mają też trafić myśliwce piątej generacji F-35, a Amerykanie nie sprzedają tych samolotów byle komu. No na pewno, żeby kupić samolot F-35 trzeba być bliskim i pewnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. To rzeczywiście jest świetny samolot. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Moją ambicją jako ministra obrony narodowej jest zapewnienie polskim siłom powietrznym właśnie takich maszyn. O kilka poziomów wzrosną zdolności bojowe Wojska Polskiego. Trzeba też mieć świadomość tego, że to jest rozwiązanie bardzo kosztowne, więc musimy mieć świadomość, że po prostu to będą nie tylko miliardy złotych, ale miliardy dolarów. Sądzę, że obaj prezydenci, zarówno prezydent Polski Andrzej Duda, jak i Stanów Zjednoczonych Donald Trump przedstawią dobrą nowinę. Dobrą nowinę dla Polski, dobrą nowinę dla Stanów Zjednoczonych i w ogóle dobrą nowinę dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oto jak może wyglądać tak zwany Fort Trump, no bo to umowne zdecydowanie określenie, może to być po prostu stała obecność żołnierzy. Oto pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka za 3 minuty, skrót najważniejszych informacji.

Po co walczyć z czym się nie da? Polubić. Nie będzie chłodniej, ale będzie milej. Dzwonię z Kuwejtu i tak sobie myślę, bo słucham Trójki przez satelitę i myślę, że te narzekania, że w Polsce jest gorąco, to gruba przesada. Ja mam w tej chwili 46 stopni. Nie jestem na dworze, jestem w hotelu. Włączony mam air condition i słucham Trójki. Myślę sobie, nie martw się, będzie chłodniej. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i jest takie stare powiedzonko, czym się strułeś, tym się lecz, więc moim zdaniem i praktycznie to mogę udowodnić, przypadłości związane z upałem należy leczyć upałem. Ja chodzę do sauny, kiedy są największe upały, dużo płynów i proszę mi wierzyć, że organizm nasz przystosowuje się do tej bardzo wysokiej temperatury, bardzo mocno się wtedy pocimy i proszę sobie wyobrazić, że po wyjściu z takiej sauny jesteśmy nawodnieni, wypoceni, wypoczęci, a jak wychodzimy z temperatury plus powiedzmy 100 na temperaturę 35 plus, no to co to jest? To jest normalnie raj, wietrzyk i rześkie powietrze. Zapraszamy do Trójki. 35 stopni gdzieniegdzie za oknem. No, ta gorąca, wysoka temperatura doskwierać nam będzie pewnie jeszcze przez kolejne dni. No, niestety. Problem zmian klimatycznych będzie dla nas coraz poważniejszy w kolejnych latach. Za około 30 lat, proszę sobie wyobrazić, może stać się przyczyną światowego konfliktu. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy w najnowszym raporcie. My tymczasem przyglądamy się niezwykłym zjawiskom pogody. W Gorzowie, gdzie wczoraj spadł rekordowo wielki grad, i w Skierniewicach, gdzie w kranach sucho, właściwie jak jeszcze nigdy dotąd. Sytuacja jest dramatyczna. No dramatyczna, jeszcze nie było tak. Straszne, nie wiem jak ludzie z moimi dziećmi, co mają inwentarz, zwierzęta, to tragedia. Mam dwójkę malutkich dzieci, 3-latka, 1,5 roczku i nie mam w czym dzieci umyć butelek, pomyć i jesteśmy bez kropli wody. W Skierniewicach ludzie walczą z brakiem wody, natomiast tuż przy zachodniej granicy ludzie uciekają przed gigantycznym gradem. Ten grad miał średnicę 12 centymetrów. Artur Surowiecki, łowca burz i klimatolog. Przy czym możemy powiedzieć, że co najmniej 12 centymetrów. To rekord? To tak, absolutny rekord, jeśli chodzi o wielkość zmierzonej gradziny w Polsce. Do tej pory była mowa o gradzie o średnicy 10,75 cm. Ja widziałem większe gradziny przechowywane w lodówkach w National Center of Atmospheric Research w Colorado. Profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego. Takie o średnicy już 20 paru centymetrów, takie nam też grożą. Natomiast czego najbardziej się możemy spodziewać, to są dwie rzeczy. Po pierwsze wzrost zachorowalności, po drugie kwestia fal upałów i skutków z tym związanych. Na razie przerabiamy na małą skalę problem w Skierniewicach. Nie ma żadnego powodu, żeby tego typu problem w ciągu najbliższych paru czy parunastu lat nie zdarzył się na poziomie całego kraju i braku wody na znacznie dłuższy okres czasu. W atmosferze nie da się postawić płotów, murów, ścian, które zatrzymają powietrze z południa, z północy, z gorących fragmentów części naszego globu. Profesor Krzysztof Błażejczyk, klimatolog z Polskiej Akademii Nauk. To się robi coraz bardziej wielki kocioł, a to mieszanie jest coraz bardziej intensywne. Możemy się jedynie do tego odpowiednio przygotować. Australijskie Centrum Naukowe Breakthrough National Center for Climate Restoration daje ludzkości 31 lat. Faktycznie tak mało czasu mamy. To znaczy, tak to wygląda, jeżeli się natychmiast nie zabierzemy za gwałtownie redukcję emisji, to prawdziwą redukcję emisji, a nie opowiadanie o redukcji. Fragmenty filmu przygotowanego przez Australijskie Centrum Klimatyczne Breakthrough. Niestabilność militarna i polityczna na świecie zaczyna zależeć od zmieniającego się klimatu. Dokąd pójdą ludzie, gdy zaczną głodować, umierać z pragnienia? Zmieniający się klimat uderzy w podstawy naszej egzystencji, w stabilność pogody, dostęp do ziemi uprawnej, lądu do życia, w zapasy wody i jedzenia. Zmiany klimatu to pytanie o przyszłość, stabilność całego świata, jaki znamy. Znakomita większość rzeczy, których używamy i które są wokół nas, to są rzeczy niepotrzebne. To jest totalny absurd i to się odbija kosztem nas wszystkich. Żadna planeta nie wytrzyma tego rodzaju eksploatacji. Nasza planeta też i zapłacimy za to wszyscy. Naukowcy zakładają, że jeśli rządy na całym świecie będą nadal ignorować problem zmiany klimatu, wywołają efekt domina, którego nie da się już odwrócić. Stopią się lodowce, umrą lasy Amazonii, czyli płuca świata. To uruchomi lawinę. Znikną puszcze, rafy koralowe, dżungle, a w to miejsce pojawią się susze, pożary, nie do opanowania. Ponad połowa ludzi pewną część roku będzie musiała przeżyć w śmiercionośnych warunkach, o czym opowiedział Państwu Kuba Witkowski. Tu Trójka, 16:44. Now Pan Paweł pisze, słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia, w materiale przed momentem usłyszanym o gradzie, że usłyszał pan gadziny, a jest gradziny i słusznie pan zauważa, że to wszystko po prostu przez ten upał. 14 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz jeden z ulubionych państwa tematów, czyli państwa pieniądze. Już od września w portfelach Polaków, a przynajmniej części z nich, pozostawać będzie więcej pieniędzy. Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku wynosiło 2450 zł. Mówimy oczywiście o kwotach brutto. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł i to oznaczałoby wzrost o prawie 9%. Poza tym Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt tak zwanego zerowego PIT-u, wedle którego dochody podatników, ale tych młodych, do 26 roku życia w kwocie nie przekraczającej 85,5 tysiąca złotych w skali roku będą zwolnione z opodatkowania. Przepisy mają być wprowadzone w życie już w sierpniu. Zniesienie podatku dochodowego dla osób młodych poniżej 26 roku życia. Ekspert rynku finansowego Jarosław Sadowski z Expander Polska. Spowoduje oczywiście, że te dochody netto, które otrzymują na swoje konto, wzrosną. W przypadku minimalnego wynagrodzenia to będzie około 133 zł, a przy takim przeciętnym wynagrodzeniu około 350 zł. Czy to oznacza, że wkrótce najbogatszą grupą Polaków to będą młodzi ludzie do 26 roku życia? Niestety nie. Faktycznie będzie to najbardziej uprzywilejowana grupa, ale niestety nie najbogatsza. Paweł Cymcyk, główny ekonomista DNA Rynków. To, co się zmieni, to oczywiście osoby do 26 roku życia nie będą musiały płacić podatku dochodowego, czyli de facto ich pensje netto i brutto będą bardzo blisko, z wyłączeniem tylko składek ZUS-owskich. Te zmiany mają dotyczyć przede wszystkim młodych ludzi, którzy mają umowę o pracę. Na tę chwilę zaproponowaliśmy, aby była to umowa o pracę oraz umowa zlecenie. Paweł Jurek, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów. Tak wygląda projekt ustawy. On w tym momencie jest konsultowany, więc spodziewamy się tego, że mogą się do niego pojawić pewne propozycje zmian. Ile maksymalnie może zarobić taki młody człowiek, żeby jego dochód nie pozostał opodatkowany? No nie będzie można zarobić więcej niż przewiduje pierwszy próg podatkowy. To jest ponad 85 tysięcy złotych, więc w praktyce to oznacza, że wszystkie osoby zarabiające mniej więcej nawet do 4,5 tysiąca złotych na rękę nie będą objęte dokładnie tymi podatkami, czyli podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obawiam się, że może to być pole do różnego rodzaju nadużyć. Cezary Kaźmierczak ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Pracownik przyjdzie do pracodawcy i powie, że okej, ja u ciebie zarabiam na przykład 100 tysięcy złotych, to ja nie chcę tyle zarabiać. Ja chcę zarabiać tam do tego limitu 85, a resztę ja poproszę pod stołem. Ja nie mam żadnych złudzeń, jestem absolutnie przekonany, że wszystkie te pieniądze zaoszczędzone na podatkach młode osoby wydadzą wprost na konsumpcję i przyjemności. Ich wydatki zatem w związku z tym trochę gospodarce pomogą, przy czym no, ta skala tych 2 miliardów złotych nie jest taką, która by w jakikolwiek sposób wpływała mocno na polski PKB. Na pewno troszeczkę pomoże, ale nie na tyle, abyśmy w kolejnym roku mówili, że polska gospodarka młodzieżą stoi. O tym, ile zabierze, a raczej ile da niektórym z nas, fiskus pytała Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 8 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu Jan Śpiewak, aktywista miejski, socjolog, przewodniczący Ruchu Wolne Miasto Warszawa. Dzień dobry, panie Janie. Dzień dobry, witam państwa. Zapewne kojarzą państwo tę postać jako osobę, która nagłośniła nieprawidłowości związane z reprywatyzacją nieruchomości w stolicy. Rozumiem, że skoro pan głośno mówił o łamaniu prawa, to został pan doceniony. Tak, sądy mnie doceniają coraz częściej. No, to ujawnienie tej afery reprywatyzacyjnej wiązało się ze zmasowanym atakiem tych środowisk, które na tej reprywatyzacji skorzystały. Sądowym i zaczęli mnie pozywać po prostu cywilnie, karnie. No i w końcu przyszło do tego, że zacząłem przegrywać sprawy. Ile tych procesów? No ponad 20 w sumie, więc jest to naprawdę forma nękania, no, forma mobbingu, można powiedzieć. No, chodzi o to, żeby mnie po prostu zniszczyć finansowo i psychicznie, ale w tym wypadku, jeśli proces toczy się przed sądem karnym, no to też grozi mi więzienie. I ostatnio dostałem właśnie 15 tysięcy złotych grzywny, no i może się to skończyć dla mnie aresztem, szczególnie, że strona, która wygrała ten proces, apeluje i chce ode mnie jeszcze kary więzienia w zawieszeniu, więc no, sprawa naprawdę jest dla mnie dość ciężka. Za co ta grzywna? Ale ta grzywna jest, to też dobre pytanie, bo sąd utajnił uzasadnienie wyroku i całe postępowanie było tajne, więc ja niewiele nawet mogę mówić. Odbiera się mi też prawo do takiej transparentnej obrony. Ale mówiąc bardzo w dużym skrócie, była kamienica, jest kamienica na warszawskiej Ochocie. W tej kamienicy mieszkali moi dziadkowie. Para poetów, Jan Śpiewak, Anna Kamińska. Oni umarli już bardzo dawno temu, ale sąsiedzi pamiętali o nich i zgłosili się do mnie, ci sąsiedzi, w momencie, kiedy ta kamienica została zreprywatyzowana. Podzielili się ze mną swoimi wątpliwościami co do legalności tejże reprywatyzacji, a jednym z takich kluczowych powodów do tego, żeby powątpiewać, czy wszystko było legalnie i zgodnie z prawem, był fakt, że połowa spadkobierców była reprezentowana przez kuratora. I tym kuratorem była córka ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, pani Bogumiła Ćwiąkalska. No tylko, że był jeden problem. Ten kurator reprezentował osobę, która musiała mieć w momencie reprywatyzacji tej nieruchomości 118 lat. No i tak się ta historia zaczęła, to się pani Górnikowskiej Ćwiąkalskiej nie spodobało, no i mnie pozwała. I nie pozwała mnie właśnie na drodze cywilnej, tylko na drodze karnej, która jest zagrożona sankcją, no właśnie, więzienia. 15 tysięcy złotych grzywny, czy pan zapłaci? No właśnie, ja się po prostu czuję w takiej sytuacji, jakimś w procesie Kawki, no jakby staję w obronie ludzi, staję w obronie prawa, staję w obronie praworządności, staję... tam były tragedie, tam się sąd, co ważne trzeba powiedzieć, sąd unieważni tą reprywatyzację później. Ale ci ludzie potracili zdrowie. Tam były jakieś sztuczne długi na kilkaset tysięcy mieli. No wyobraża pan sobie, tu gehennę przeżyli po prostu. No i ja mam w tej sytuacji płacić 15 tysięcy grzywny, tak? No to jest jakiś dla mnie absurd. Więc powiedziałem, że w ramach mojego nieposłuszeństwa obywatelskiego, tak to nazwijmy, tej grzywny nie zamierzam płacić. Miała być apelacja wczoraj. Ta sprawa spadła z wokandy, więc ona będzie dopiero po wakacjach. Ale deklaruję i zadeklarowałem, że może muszę pójść do więzienia, żeby coś się w tej sprawie zmieniło, bo przypomnijmy, że w sprawie reprywatyzacji, no jak na razie, to ja chyba jestem jedyną osobą skazaną w całej tej aferze. Czyli być może do więzienia trafi człowiek w tej sprawie, jedyna osoba, która tak naprawdę o tym problemie najgłośniej mówiła. No tak, no to jest po prostu jak z Rosji, tak? Znaczy ostatnio tam były protesty, prawda, z tymi dziennikarzami, którzy ujawniali afery i byli trafiali do aresztów. No, czy chcemy iść w tą stronę? Czy sądy nie wyciągnęły żadnych wniosków z tego, co się wydarzyło? W ogóle elity prawnicze, prawda? Mówimy o ministrze sprawiedliwości, mówimy o córce tego ministra, mówimy o sądach warszawskich i zero wniosków z tego, że przez lata krzywdzili ludzi, przez lata wykorzystywali dziury w prawie, najdelikatniej mówiąc, do tego, żeby się wzbogacać. Nie ma żadnego namysłu, nie ma żadnych, prawda, działań naprawczych, nie ma pomocy lokatorom, nie ma pomocy poszkodowanym. Jest po prostu i tylko i wyłącznie chęć zniszczenia tej osoby, która tę całą aferę ujawniła. Na koniec spróbujmy naszkicować tło. Na czym polega dzika reprywatyzacja? Dzika reprywatyzacja polega na tym, że nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, więc wszystko się toczy, że tak powiem, na podstawie różnych właśnie dziur w prawie, wyjątków, jakichś utartych orzeczeń. Nie wynika to z żadnych regulacji. I w Warszawie polegało to na tym, że po prostu... spadkobiercy, albo często bardzo właśnie adwokaci, czy też osoby podające się za spadkobierców, skupywały roszczenia, prawda, od tych spadkobierców.